Kochani bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i sestry, drozy priatelia. Verím, že naše srdce je pripravené pre prijatie Božieho slova. Verím, že naše srdca sú gotové, żeby przyjąć słowo Boże. A verím, že sme veľkou túžbou prichádzali. I verím, že prichodili sme tutaj s takým veľkým pragnieniem. A otvoreným srdcom. I s otvartým srdcem. Aby sme počuli Jeho slovo. Żeby slyšeť Jeho slovo. Jeho slovo je to, ktoré premieňa aj dnes v 21. storočí životy ľudí. To jeho życie, jeho slovo je s tým, ktoré premieňa życie nawet dzisiaj v 21. veku. Zmenili sa kultúry. Kultúry zmenili sa. Vymenili sa aj národy. Národy zmenili sa. Ale jeho slovo ostáva to isté. Ale jeho slovo zostaje to samo. A Pán Ježiš Kristus povedal. I Pán Jezus Chrystus powiedział. Keby sa nebesia a zem pohli zo svojho miesta. I nebo i zem, ziemia, gdyby ruszyły ze swego miejsca. Ale moje slovo nikdy nepominie. To moje slovo nikdy nepřeminie. Błogosławiony je ten človek. Błogosławiony ten, kto miluje jeho slovo. Który kocha jego słowo. Kto verí jeho slovu. Który wierzy w jego słowo. Kto postawił swój život na jeho słowie. Który swoje życie wybudował na jego słowie. Lebo ten bude stať na veky. Ponieważ ten będzie stał na wieki. Haleluja. Týmito slovami vás chcem povzbudiť a pozdraviť toto nové ráno. Chcem dodať vám otuchy přes te slova i pozdraviť vás z tego poranku. A viem, že ste boli oboznámení o tom, že celý tento týždeň sme vlastne hovorili o živote Jakubovom. I viem, že viedeliście to, že přes celý ten týždeň prevíjal sa vontek życia Jakuba. A teraz sme prišli k tomu oddielu. Včera sme hovorili, ako Jakub čistí svoj dom od cudzích bohov. Včoraj mluvili sme o tým, jak Jakub očišťa svoj dom od obcích bogów. A vidím, ako čas dozrievania v živote Jakuba. I widzę ten czas dojrzewania w życiu Jakuba. Wiecie, każde owocie raz dozrie. Wiecie, każdy owoc pewnego dnia dojrzeje. Czy jest to dobre owoc? Czy to jest dobry owoc albo zły owoc? Każde owocie dozrzewa w swoim czasie. Każdy owoc dojrzewa w swoim czasie. A chcę ci powiedzieć, że aj owocie twojego żywota dozrzewa. I chcę powiedzieć ci, że owoc twojego życia tak samo kiedyś dojrzeje. Pán Ježiš hovorí, urobte strom dobrým. Pán Ježiš mluví, učiňte drevo dobrým. A bude aj jeho ovocie dobrý. A ovoc tak samo bude dobrý. Teda, či môžeme zbierať trpké ovocie zo stromu, ktoré rodí sladké? A či môžeme zbierať čerpké ovoce z dreva, ktoré rodí sladké? A či môžeme brať strňov fíky? A czy możemy z ciernia zbierać figi? Albo możemy zbierać z stromu niejakiego egresze? Albo z drzewa agreszt? Każdy strom przynosi to swoje owoce. Każde drzewo przynosi swój owoc. Ako możemy zistić, że jakim jesteśmy tym drzewem? W jaki sposób możemy stwierdzić, jakim jesteśmy drzewem? Ako môžeme zistiť, že aké je to ovocie nášho života? Jak môžeme stvrdiť, aký je ovoce v našom živote? Ako môžeme sami seba učiniť dobrým drevom? Jak môžeme sami sebe učiniť dobrým drevom? Božie slovo hovorí. Bože slovo mluví, že všetci sme zhrešili. Že všetci zgrešili sme. Všetci sme tí, ktorí sme boli hodní ako drevo, ktoré je hodné na oheň. Wszyscy jesteśmy tymi, tak jak którzy byli godni, tak jak drzewo, które jest godne do ognia. A co nas urobiło tym drewom, które może donieść dobre owoce? Ale co zrobiło, że nagle możemy przynosić dobry owoc? To, żeśmy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. To, że przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do swego serca? Lebo jest napisane, że on przyszedł do swojego własnego. Ponieważ napisane jest, że on przyszedł do swojego własnego. Jego własny on nie przyjął. A jego właśnie nie przyjęli go. Ale ty, którzy go przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, tym dał prawo a moc. Dał prawo i moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Żeby się stali Bożymi dziećmi. To znaczy, aby się stali tym dobrym drzewem. To znaczy, żeby stali się tym dobrym drzewem. A ty, którzy mają nadzieję w niego. A ci, którzy ufają mu, ty się niechaj oczyszczać. Ci zawsze zostawiają się oczyszczać. Ty dbają na to, aby ich owoce dozrywało. Dbają o to, żeby ich owoc dojrzewał. Wiecie, ja jestem z takiego winarskiego kraja. Wiecie, jestem z takiego kraju, gdzie winogrodniczego. A moi rodzice ma zwykli wynieść jako chłopca do winogradu, aby som im pomagał. I moi rodzice zawsze po prostu razem ze mną szli do ogrodu, do winnicy, żeby pomagał im. A powiedzieli mi, syn mój, są tu takie to wihonki, jalowe wihonki. Powiedzieli mi, synu, są tu takie dzikie gałęzie. A tie to trzeba ulomić. A te trzeba połamać. A tak mi ukázali, ako to mam robić. I pokazali mi, w jaki sposób mam to zrobić. Wiesz, trzeba ten winić oczyścić. Wiesz, trzeba ten winor, te winorośl trzeba oczyścić. A aby dozrelo owoce. Żeby owoc dojrzewał. Aby na jesień, kiedy będzie oberaczka. Żeby w jesieni, kiedy będzie zbiór owoców. Aby już w czas dozrelo to owoce. Żeby owoc już był dojrzały. Aby to było słodkie owoc. Żeby to był słodki owoc. A dziwiłem się temu. I dziwiłem się temu. Że na co potem ten winnicz wyhania takie dziwne wino? To czemu potem po prostu ta winorość wypuszcza takie dzikie gałązki? Kiedy to trzeba ulamować. Kiedy to ciągle trzeba obcinać. A była to dość naroczna praca. I była trudna to praca. A tak jsme... O jakieś dwa tygodnie znowu mi mamička mówi. Za jakieś dwa tygodnie mama znów do mnie mówi. A mówi, synu, idziemy do winnicy. Mówi, synu, idziemy do winnicy. A mówi, na czym jakśmy tam byli? Ja mówię, po co? Przecież byliśmy tam już. Nie starczy na jesień. Czy nie wystarczy w jesieni? Pre słodkie owoce. Żeby słodki owoc pozbierać? A że nie, że trzeba wihonki ulamać. Ona mówi, nie, znowu trzeba te dzikie gałęzie obcinać. Ale jsme to minule poobcinali. Ale ja mówię, przecież ostatnio obcinaliśmy. On mówi, no chodź, pokażę ci. A kiedy som sa pozrel na ten winohrad... Kiedy popatrzyłem na ten winorośl... Na tych istych miejscach, gdzie to było ulomene... To na tych samych miejscach, gdzie było widać ucięte... Znowu wyhnalo nowe wihonki. Znowu wyrastają nowe gałęzie. A znowu to było trzeba ulamać. I na nowo było to trzeba złamać. A tak som sa dziwił tomu. I dziwiłem się temu. A Pan Jezus mówi... A Pan Jezus mówi... Ak zostaniecie vo mne, jeżeli wytrwacie we mnie, a moje słowa zostaną w was, a moje słowa w was będą przebywać, proście si, čo len chcete, to proście o cokolwiek tylko chcecie i stanie się wam. A tym będzie osławiony mój ojciec. A w ten sposób wywyższony będzie mój ojciec, że będziecie przynosić mnoho, że przynosić będziecie wiele owocu. A wtedy teraz zaczynam temu rozumieć. I teraz dopiero zaczynam rozumieć temu, że a nas Pan tak to czyści. Że i nas Pan czyści w ten sposób. Wiecie, co są te jalowe wihonki? Czy wiecie, co oznaczają te dzikie gałęzie? To jest to nasze ja. To jest to nasze ja. To jest to nasze ego. To jest to nasz egoizm. A Boże Słowo mówi, z nas nic dobre nie może z nas pochodzić. A Słowo Boże mówi, że z nas nic dobrego nie może pochodzić. Ale toho Pana Ježiša, ktorého sme prijali. Ale tego Pana Jezusa, którego przyjęliśmy. Ulomili sme to ten výhonok nášho ega, nášho ja. A więc w ten sposób złamaliśmy to gałązkę naszego ega. A dávame priechod tomu Kristovmu životu. I dajemy miejsce życia Chrystusa w nas. Tak właśnie tak to sa dzieje to. To właściwie tak to się dzieje. Że może dozrywać owoce naszego życia. Owoc naszego życia może dojrzewać. Damy przychod jego żywotu. Damy miejsce jego życiu. Jesteśmy pełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy napełniani Duchem Świętym. A owoce Ducha Świętego dozrywa. A ten owoc Ducha Świętego dojrzewa w naszym życiu. Ale ten, kto ma nadzieję na niego, ale oczyszcza. Ten, który jemu ufa, ma nadzieję, pokłada w nim, oczyszcza się. Nie staci, że len w minulosti masz świadectwo, że si przeżył pokanie. Nie wystarczy, że masz świadectwo tylko, że kiedyś w przeszłości przeżyłeś nawrócenie, ako pokutę. Plakal, jak bardzo płakałeś. Si veľmi, hľadal Pana, jak bardzo szukałeś wtedy Pana. Ale ty musisz mieć świadectwo. Ale musisz mieć świadectwo każdego dnia. Każdego dnia. Że twoje wnętrze oczyszcza krew Jezusa Chrystusa. Że twoje wnętrze oczyszcza krew Jezusa Chrystusa. Lebo znowu a znowu. Ponieważ na nowo, każdy dzień, każdego dnia, snaží wyrazić, wypuścić to ego. Znowu chce wyrastać to ego. A preto jest dobre. Dlatego jest dobre, abyśmy go zawsze ułomili. Żebyśmy zawsze złamali go. Nie musisz się z tym długo bawić. Ty nie musisz długo się z tym bawić. No, ale starczy, puk. Wystarczy tylko tak i już. Ale daj pozor. Ale uważaj. To trzeba każdy dzień. Trzeba robić to każdego dnia. Wiem, że każdy dzień. Czy wiecie dlaczego wiem, że każdego dnia trzeba to robić? Ponieważ Pan Jezus mówi, że kto naśladować chce mnie, niech zaprze sam seba. Zaprze niech samego siebie. Weźmie swój krzyż każdego dnia. A niech ma naśladuje. I niech mnie naśladuje. Każdy dzień mam zobrać. A więc, jeżeli każdego dnia mam wziąć na siebie ten swój krzyż, nie raz tam na zaczątku, nie tylko raz, tylko na początku, ale każdego dnia, tak każdy dzień mam przybijać swoje ego. To każdego dnia muszę krzyżować swoje ego. To swoje ja. To swoje ja. To cytliwe, urażone. To uczulone, obrażalskie. To samolubne. To samolubne. To ja. To ja. A więc musimy złamać to. Nie rano. Zaraz rano. Wieczór to już jako kiedy nie skoro. Wieczorem to jakby za późno trochę. My kiedy szliśmy pracować do winnicy. Jeszcze są bol posteli. Jeszcze byłem w łóżku. Jeszcze tak przecierałem oczy. A mówi mamka. I mama mówi. Teraz rano. Teraz rano, zaraz idziemy. A nie wystarczy nie skoro. Ale czy nie wystarczy później? Nie. Teraz rano, zaraz. Zaraz rano trzeba poodłamywać te dzikie gałęzie. Abyśmy nie spowodowali bolest w naszym okolicy. Żebyśmy nie zasiewali ból w naszej okolicy. Aby nie boli gniewi, zwady. Żeby nie było swaru i takich sprzeczek w naszej okolicy. Aby kiedy przyjdzie jakiś problem, a niekto do nas ściuchnie. Kiedy przyjdzie jakiś problem i ktoś w nas po prostu, nie wiem, ukłuje nas. Aby nie wyleciała sowa. Żeby sowa nie wyleciała. Tu sowę trzeba wyflaszyć, nie rano. Sowę trzeba wygnać zaraz rano. Posłać ją precz. Posłać ją precz. Abyśmy mogli żyć spokojny żywot. Żebyśmy mogli żyć życiem spokojnym. Abyśmy mogli być świadectwem tym, którzy są na nas. Żebyśmy mogli być świadectwem tym, którzy oglądają nasze życie. I wiecie, kto najwięcej ogląda nas? Kto najwięcej nas chce kopiować? Kto najwięcej chce naśladować nas? Nasze dzieci. Nasze dzieci. Nasze dzieci. Nasze dzieci. Mój syn. Mój synek. Postawi zakazatelny. Stanie zakazalnicą. Ja są kazatelem. Ja jestem pastorem. Ale wiecie, a czy wiecie dlaczego? No bo widzi, że ojciec jest pastorem. Bo widzi, że tata jest pastorem. A te sposoby, które widzi, że ja robię, a on opak. I te sposoby, które widzi u mnie, że ja czynię, to i on też powtarza to. Ale że ja miałem te dobre. Ale niestety nie tylko te dobre. Ale musi przyjmieć to, co robię złe. Zauważy też to, co złego zrobię. A to, co jest dobre, to ma tak cieszy. A to, co jest dobre, to tak po prostu sprawia mi radość. A to, co jest złe. A to, co złe. To ma gniewa. To złości mnie. Wiecie, co nas najlepsze gniewa na naszych dzieciach? Czy wiecie, co najwięcej złości nas na naszych dzieciach? Kiedy widzimy swoje głupoty na nich. Kiedy widzimy swoją głupotę, odraża się od nich. Kiedy widzimy swoje własne nieposłuszeństwo. Kiedy widzimy swoje własne nieposłuszeństwo. Kiedy widzimy swoją własną twardość naszego serca. A widzimy to w naszych dzieciach. To nas najwięcej boli. To najwięcej boli nas. To najwięcej irytuje nas. To najwięcej wyprowokuje nas. Jest tu rzecz o Jakubowi. Mowa tu o Jakubie. A ja poprosím milego brata, aby przeczytał ten oddział. I poproszę, żebyśmy przeczytali razem ten fragment Słowa Bożego. A będziemy czytać o śmierci. Będziemy czytali o śmierci Racheli, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 35 rozdział. Od 16 wersetu po werset 20, a potem od 27 po 29. 35 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej od 16 wersetu. Potem wyruszyli z Betelu i gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna, nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go Bet-Oni, lecz ojciec nazwał go Beniamin. I umarła Rachela i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu. A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dzisiejszy dzień, 27. Potem przyszedł Jakub do Izaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izak jako gość. A Izak miał 180 lat, a potem Izak opadł sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni, a pochowali go synowie jego Ezaw i Jakub. Jeszcze w 35. kapitole, w 8. wersie czytamy te słowa. 35. rozdział, jeszcze w 8. wersecie czytamy następujące słowa. Wtedy umarła Debora, mamka Rebeki, i została pochowana poniżej Betelu pod dębem i nazwano go Dębem Płaczu. Zwłaszne. Ciekawe jest, że do teraz Jakub sa nie stretawa so śmiercią swojej rodziny. Że dotychczas Jakub nie spotyka się śmiercią swojej rodziny. Widzimy zápas jego życia. Widzimy walkę w jego życiu. Widzimy, jak inwestuje. Widzimy, jak bardzo wkłada. Ako buduje tu swoją rodzinę. Jak buduje swoją rodzinę. Ako buduje te wzťahy. Jak buduje te relacje. Teraz przychodzi ten czas. I przychodzi ten okres. Kiedy oczyszcza tu swoją rodzinę. Kiedy oczyszcza swoją rodzinę od obcych bogów. Kiedy w jego sercu dojrzewa. Chce tomu jedynemu mądremu, silnemu Bogu służyć. To, że chce służyć jedynemu mądremu i mocnemu Bogu. A teraz. Prawie teraz. Teraz, właśnie teraz. Prawie teraz, kiedy to tak. Z serca uprzejmie wszystko zobrał. Właśnie teraz, kiedy tak na serio, poważnie wszystko potraktował. Teraz przychodzi czas. Teraz przychodzi moment. Kiedy musi luczyć ze swoimi milymi. Kiedy musi żegnać się ze swoimi ukochanymi. Wiecie, kiedy ta Debora nie była zacna w oczach Jakuba. Wiecie, gdyby ta Debora nie była cenna w oczach Jakuba. Która była chłową jego matki. Która była opiekunką jego matki. Tak, nie byłaby tu o tym zmienka. To nie pisałby o tym 8 werset. Ale w 8 wersie mówi o jakiej Debory. Ale w tym 8 werset właściwie mówi o jakiejś Deborze. Która nieco znamenała pre Jakuba. Która miała jakieś znaczenie dla Jakuba. Widzicie, nie hned jego milowana, jego najbliższy milowany zomiera. A więc widzicie, nie zaraz jego ukochany najbliższy umiera. Ale nie kto, kto mu jest preca bliski. Ale ktoś, kto i pomimo tego jest mu bliski. A to jest takie, jako kiedy Pan Bóg chciał Jakubowi powiedzieć, Jakub. I to jakby Pan Bóg chciał powiedzieć do Jakuba, Jakubie. Był czas, kiedy si siał. Był czas, kiedy siałeś. Był czas, kiedy dozrywali rzeczy. Był czas, kiedy dojrzewały pewne rzeczy. Ale przychodzi czas żatwy. Ale przychodzi czas żniwa. Przychodzi czas, kiedy musisz się uświadomić. Przychodzi czas, kiedy musisz uświadomić sobie, że nie masz tu zostawającego miejsca. Że po prostu nie masz tu miejsca trwałego. Że na tej to ziemi nie jesteśmy na wieki. Że na tej ziemi nie żyjemy na wieki. Że mamy lepsze przybytki. Że mamy lepsze przybytki przygotowane. Boże Słowo nam jasnie mówi o tym, Boże że Słowo... nie mamy tu zostawającego miejsca. Boże Słowo jasno mówi nam o tym, że nie mamy tu miejsca trwałego. A kiedy zomrła Debora? A kiedy Debora umarła? On ani nie myślał na to. A nawet nie pomyślał o tym, że za niejaki krótki czas będzie pochowała swoją własną żonę. Że za jakiś krótki czas będzie będzie chował swoją własną żonę. Przyszła ta chwila. I przychodzi ten czas. Krytyczna chwila. Bardzo krytyczny moment w jego życiu. Rodzi jego milowana Rachel. Jego ukochana rodzi dziecko. Ja wierzę, że Jakub widział, jak się trapi. Wierzę, że Jakub widział jej ucierpienie. Ja wierzę, że się Jakub modlił za tu Rachel. Wierzę, że Jakub modlił się o Rachelę. A Bóg sam mu przedstawił jako silny Bóg. A Pan Bóg przyszedł do niego i objawił mu się jako potężny Bóg w Betelu. A on nie był mocny, aby zachował Rachelę? A czy nie był mocny, żeby zachować Rachelę? Co się to stało? Co się to dzieje? Tragedia? Tragedia? Zły koniec? Zły koniec? No možno nám, ľuďom sa to zdá, že je to tragická. No môže... Alebo zlý koniec. V našich očách, v očách ľudských vydaje sa to ako tragédie, ako koniec, ako zlý koniec. Ale musím vám povedať, že Pán Boh má pre každého pripravený koniec. Ale musím vám povedať, že Pán Boh má prigotovaný dla každého svoj koniec. Chcem, aby sme vedeli o tom... Chceš, aby sme byli švedomi tego... Že každý jeden z nás... Že každý jeden z nás... Hoci sme v rozkvete, hoci sme mladí... Chociaž jesteśmy młodzi i dopiero zaczynamy żyć. A máte pred sebou veľký, veľkú dráhu života... I pred sobom jest długa droga vašeho życia. Musíte sa s tým zmieriť. To musíte pogodzić się z tym... Že Pán má pripravený aj deň odchodu. Že Pán przygotowany ma tak samo i deň odejścia dla nas. A to nie jest zła sprawa. I to nie jest zła wiadomość. To jest dobra sprawa. To jest właściwie dobra wiadomość. A właśnie cały żywot możemy na to przygotować. I całe życie możemy przygotowywać na ten moment. A nie smiemy widzieć w tym, że my albo nasi drahi odchodzą, to jest tragedia. Nie możemy widzieć tragedii w tym, że odchodzą nasi bliscy albo my. W jednym zborze jeden stary brat. W jednym zborze jeden starszy brat. Bol veľmi nemocný. Byl bardzo chory. A potom po skončení zhromaždenia prišiel. A potom, kiedy náboženstvo si zakončilo, počet. A hovorí všetkým. I mluví do všetkých. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Tak som bol veľmi nemocný. Tak bardzo byłem chory. Že už jednou nohou som bol v nebi. V jednom nogom byłem prawie v nebie. Ale Pán Boh sa nado mnou Ale zmiloval. Pán Boh zmiloval sa nade mnou. Tak som tu. I tak jestem tutaj. A ja som si myslel, keď ja si myslím, tu jednu nohu v nebi... Kedy miałeś už tu jednu nohu tam v nebie... Čo si si nepotiahol aj tu druhú? Čemu nie poťongnuješ tú druhú už tam? To je milosť, keď môžeme sa stretnúť s Pánom. To je láska, kedy môžeme spotkať sa s Pánom. Keď vieme, že ideme do neba. Kedy vieme, že zmierzamy do neba. Keď vieme, že ideme k nášmu Pánu. Kedy vieme, že ideme na spotkanie našeho Pána. Bratia a sestry. Bratia i siostry. My veriaci Boží ľud. My vieřący Boží ľud. Nesmieme vidieť v smrti tragédie. Nie môžeme vidieť v smrti tragédie. To lúčenie je bolestivé. Tá rozlonka je bardzo bolestná. Ale máme istotu viery. Ale máme pevnosť našej viary. Že ideme domov. Že zmierzamy do domu. Ja sa vás opýtam, všetci, ktorí ste tu. I chcę zadać vám pytanie všetkým, ktorí tutaj jesteście. Ktorí tu ostane. Co myslíš? Ile z vás tu zostane na vieky na tej zemi? Nikt. Wszyscy odejdziemy. Wszyscy odejdziemy. A na to co mamy przygotować? I na to musimy się przygotować. Jakubie. Ty si zapasił. Ty walczyłeś. Ty si rozsiewał. Ty zasiewałeś. Ty si poliewał. Ty zalewałeś. Zapasił si. Ty walczyłeś w życiu. Wytworzył si hodnoty. Ty wytworzyłeś jakieś materialne hodnoty. Materialne dobra. Zrasła sa ti rodzina. I twoja rodzina pomnożyła się. Ale nie masz miejsca trwałego tutaj, Jakubie. A teraz? I teraz? Kiedy oczyścił swój dom? Kiedy już oczyściłeś swój dom od obcych bogów? A pochopił się, że są święty Bóg. I zrozumiałeś, że jestem świętym Bogiem. A kiedy dozrzewa twoje serce? A kiedy twoje serce dojrzewa? Aby ty i cały twój dom mnie si naśladował. Żeby ty i cały dom twój naśladować mnie. Nie pogorszy za nami. To nie zgorsz się, że was będę wołać do domu. Że będę was wołać do domu. A tak odchodzi Debora. A więc odchodzi Debora. A Jakub widzi, stretáva sa vo svojej rodine. Jakub widzi i spotyka się z tym w swojej rodzinie. So śmiercią. Spotyka się ze śmiercią. Odchodzi jego milowana Rachela. Odchodzi jego ukochana Rachela. A za krátky čas pochováva svojho otca. A za krátky moment on pochovuje svojho ojca. A sú niektorí ľudia. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že dlho nič pekne sa rozvíjal. Ktorí hovoria, že dlho po prostu dlho nič pekne. Nič sa nedeje. A dlho sa dlho po prostu nič sa nedeje. A je tak, že za rok, za dva pochová skoro veľkú časť svojej rodiny. A nadchodzí moment, kedy môže za rok alebo za dva po prostu większość rodziny už nežije. Ale to je poriadok života. Ale to je życiowy porządek. Pán Boh nás poslal na tento svet. Pán Boh poslal nás do tego świata. A raz tohoto sveta budeme musieť odísť. I pewnego dnia będziemy musieć opuścić ten świat. A dokąd my pójdziemy? Pójdziemy domov. Pójdziemy do domu. A viete, kde je domov? A czy wiecie, gdzie my mamy dom? No tam, gdzie sme boli. Tam, gdzie my byliśmy. Nie tam, gdzie sme neboli. Nie tam, gdzie nie byliśmy. Tam, gdzie sme boli. Tam, gdzie byliśmy. Pán Ježiš hovorí. Pán Ježiš mówi, že tak ako si ty mňa poslal na svet. Že tak jak ty mnie wysłałeś do tego świata. Tak. Tak, w taki sposób. A ja ich posyłam. I ja też ich wysyłam do świata. Teda my, kiedy skończymy to swoje posłanie. A więc my, kiedy już zakończymy to swoje posłannictwo. Kiedy napełnimy to swoje posłanie. Kiedy już wypełnimy to, co mamy zrobić. To pójdziemy do domu. To pójdziemy do domu. My tu mamy posłanie. Mamy tutaj posłannictwo. My nie jesteśmy tu len na to, abyśmy zwyradili majetok. Nie jesteśmy tylko po to, żeby pomnożyć nasz majątek. Abyśmy zyskali wiele pieniędzy. Żeby zyskać wiele pieniędzy. Abyśmy nastawali domy. Żebyśmy pobudowali domy. Abyśmy nakupowali te najkrajsze auta. Żebyśmy pokupili te najpiękniejsze samochody. Ale myśmy prvoradzie tu na to. W pierwszym rzędzie tutaj jesteśmy po to, abyśmy to posłanie, żeby to posłannictwo, które nam dał Pan, które Pan nam powierzył, powiedział, że a ja ich posłałem, kiedy powiedział, że tak samo ja ich wysyłam do tego świata, tak jak Ty mnie posłałeś, żebyśmy to posłannictwo wypełnili. A kiedy go napełnimy? A kiedy już wypełnimy go? Tak co? To co? Idziemy na dowolenku? To czy idziemy na wczasy? Albo idziemy do pensji? Albo idziemy na rentę? Idziemy do domu. Idziemy do domu. W duchownym żywocie nie jest renta. W życiu duchowym nie jest renty, nie ma renty. W duchownym żywocie nie to dowolenki. W życiu duchowym nie ma wczasów. Tam, kiedy napełnisz swoje posłanie. Tam, kiedy wypełnisz to po to, co zostałeś posłany. Tak, musisz wiedzieć, że idziesz do domu. To musisz wiedzieć, że zmierzasz do domu. Tam, gdzie należysz. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Ja swoją rodzinę przyprawię do przodu. Ja swoją rodzinę już do przodu przygotowywuję. Ja swojej małżonki mówię wam. Swojej żonie czasami mówię. Moja droga. Kochana. Ja wiem, że sama mamy bardzo radzić. Wiem, że bardzo kochamy się. A wiem, że bardzo ciężki będzie nam rozchód. I wiem, że nasza rozłąka będzie bardzo ciężka i bolesna. Ale już teraz was proszę. Ale teraz już proszę was o to. A i ciebie, moja miła. I ciebie też, moja kochana żono. A wy, moje miłe. I wy, moje ukochane dzieci. Abyście się nie za to modlili. Żebyście nie modlili się za to. Kiedy ja już będę na odchodzie. Kiedy będę już na odejściu. Aby ma Pan Bóg wrócił. Żeby Pan Bóg mnie powrócił. Ale modlicie się za to. Ale módlcie się za to. Aby są ani o 5 minut dłużej na tym świecie. Żebym nie był nawet na tym świecie o 5 minut dłużej. Ani kratsie. Ani krócej. Tylko ma Pan tu chce mać. Tylko tyle, ile Pan chce mnie tutaj mieć. Amen. Amen. My musimy poczytać z tym, że przyjdzie czas rozłąki. Musimy liczyć na to, że przyjdzie czas rozłąki. Przyjdzie czas zucztowania. Przyjdzie, nadejdzie moment zdania rachunków. A my musimy tak cały swój żywot założyć. I my musimy tak założyć całe swoje życie. A każdy stawiciel. I każdy budowniczy. Który jakąkolwiek budowę buduje, małą czy dużą, musi poczytać z tym, musi liczyć na to, że musi kiedyś położyć dach. A ta strecha mówi. Ale dach mówi dosyć. A to dość przyjdzie aj w naszym życiu. Słowo dosyć przyjdzie do naszego życia. A my raz złożymy dzieło ze swoich rąk. I my też w pewnym momencie oddamy dzieło swoich rąk. A wszystkie rzeczy i wszystkie i ze wszystkich rzeczy, które robiliśmy, będziemy zdawali rachunki. Pan Jezus Chrystus nas pocieszuje. Pan Jezus Chrystus pociesza nas. Ewangelia Jana, 14 kapitoli, pójdę prosić miłego brata, aby to przeczytał. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Od pierwszego wersu. Od pierwszego wersetu. Po który wers? Dobre. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od początku po 11 werset. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Powiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. A gdybyście byli, mnie poznali i ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. A rzekł mu Filip, panie, pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie o ciebie mówię, ale ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Pan Jezus Chrystus posmeluje swoich uczniów. Pan Jezus Chrystus pociesza, dodaje otuchy swoim uczniom. A mówi, i mówi do nich. Niech się nie laka wasze serce. Niech się nie tworzy serce wasze. Kiedy myślicie na to, jeżeli żyjecie z tą myślą, że raz będzie trzeba iść do tego świata, że pewnego dnia będzie trzeba odejść, opuścić ten świat, tak niech się nie laka wasze serce. To niech nie tworzy się serce wasze. Nie bój się śmierci. Nie bój się śmierci. Nie bój się Jordan. Nie bój się przekroczyć Jordan. Nie bój się tego, że raz będziesz musieć zomrzeć. Nie bój się tego, że nastanie pewien moment śmierci. Lebo wiedz. Ponieważ wiedz, że dla ciebie przyjdzie Pan Jezus. Że przyjdzie ci w ustret. Że przyjdzie ci naprzeciw. Przyjdzie ci oprócz. Przyjdzie ci naprzeciwka. A przewiedzi cię przez... I przeprowadzi cię przez ten Jordan. A zabierze cię do twojego i domu. I weźmie cię do twojego domu. Pan Jezus Chrystus mówił... Pan Jezus Chrystus powiedział... Że kto ma w niego nadziei, że kto jemu składa nadzieję, nie będzie zahanbeny. Nigdy nie będzie zawstydzony. Ale zase nam dalej mówi Boże słowo. Ale słowo Boże mówi nam dalej, że to ten, kto ma tu to nadzieję, że ten, który te nadzieje w nim pokłada, tak ten się oczyścił. To ten oczyszcza się. To znamy na, że dawamy pozor na zwiastowane słowo. To znaczy, że uważnie słuchamy słowo Boże zwiastowane. Aby nijakśmy nie przeszli pomimo. Żeby jakoś nie przejść poza. A wiecie, jak byśmy mogli przejść pomimo? Wiecie, w jaki sposób możemy ominąć? Że nie zobieramy ważnie jego wizwu. Że nie potraktujemy poważnie jego wyzwanie. Nie zobieramy ważnie jego wizwu oczyszczenia. Nie potraktujemy poważnie jego wyzwanie do oczyszczenia i uświęcenia. Mam są mnie kogo w rodzinie? Miałem kogoś w rodzinie. Kto tam siedział każdą niedzielę w zgromadzeniu. Który siedział właśnie tam każdą niedzielę na nabożeństwie. Był to niekto z naszych przodków starych. To był ktoś z naszych przodków. A poczuwali Boże słowo. I oni słuchali słowo Boże. Ale jako chłopiec mał som takie kurie oko. Ale jako chłopak miałem takie, jak to, kurze oko? Kurzajka. A mój ojciec się pozera, co to ty masz, synu? A mój tata patrzy, co to tu masz, synu? A mówi, o, takie to niečo mi tu wyrosło. Ja mówię, no, coś tutaj wyrosło mi. A mówi, chodź babkę. A mówi, idź do babci. Prawie jest pół miesiąca. Właśnie jest półpełnia księżyca. A ona ci to da precz. A ona to ci po prostu, te kurzajkę ci da precz. Ja sam jako chłopiec iść od babci. Jako chłopak poszedłem do babci iść. Ona wywiedla ma przed ona wyprowadziła mnie przed nieco księżyc. Tam, nieco tam szomrala. I coś tam do siebie mamrotała. Po czasie mi zmizła. W jakimś czasie kurzajka zniknęła. Ale przyszedł czas. Ale przed moment. Kiedy ta to żena odchadzała ze sobą. Kiedy ta kobieta opuszczała ten świat. A to był straszny odchód. Ale to było straszne odejście. Nie chcę iść z nimi. Ja nie chcę iść z nimi. Chodźcie precz. Idźcie precz. Każdą niedzielę tam była sromażna. Każdą niedzielę siedziała tam na nabożeństwie. Słuchała Słowo Boże. A Preto hovorí Pán Ježiš. Dlatego Pán Jezus mówi. Nestačí len počúvať. Nevystarčí tylko slúchať. Nestačí len vedieť. Nevystarčí tylko vedieť coś. Ale ten, kto má nádej na neho. Ale ten, ktorý nadzieję svoju składa w nim. Ten sa očisťuje. Ten očišťa się. Ten sa pripravuje. Ten się przygotowuje na dzień odejścia. Ty tak musíš robiť veci svojho života. I ty tak musíš činiť rzeczy w swoim życiu. Aby keď príde tá chvíľa. Żeby kiedy nadejdzie ten moment. Aby si čo urobil. Żebyś co zrobił? Chytil sa za hlavu. Chytil się za głowę. Utekal rýchlo sa zmieril čekal, s bratom. Szybko jeszcze pojednal się z bratem. Išiel si pýtať od susedov odpustenie. Poszedł do sąsiada prosić o wybaczenie. To już dawno miało być. Dawno już miało być zrobione. To już nie będzie na to czasu. To już nie wystarczy czasu na wiecie, to. Na co będziemy mieć czas? Czy wiecie, na co będziemy mieli czas? Tylko mamy zasłubę. Tyle to mamy obiecane. Że możemy zdwignąć swoją głowę. Że możemy podnieść swoje głowy. Amen. Amen. Ale pre to mamy być przygotowani. Dlatego musimy być przygotowani. Jeżeli ktoś nie ma swoją relację z Panem danym do porządku, niech się to da już dnes. Niech dzisiaj już to uporządkuje, nie jutro. Dzisiaj, gdybyś słyszał Jego słowo, Jego głos, nie zatwardzaj swoje serce. Chodź a zmierz się ze swoim bratem. Idź i pojednaj się z bratem. Kim si na cestie. Dopóki jeszcze jesteś w drodze. Lebo przyjdzie czas. Ponieważ przyjdzie taki moment, czas. Kiedy nie będzie dane, abyś się zawrócił z pola. Kiedy już nie będzie ci dane, żebyś powrócił z pola. A nie będziesz sam z nim zmierzyć. I nie będziesz mógł pojednać się z nim. Dzisiaj idź do niego. Jak się nie ubliżył swojej żonie. Jeżeli ubliżyłeś swojej żonie. Teraz pytaj o odpuszczenie. To teraz proś o wybaczenie. Jeszcze dnes si zariad swoje stiarstwo. Jeszcze dzisiaj wyrównajcie sobie stosunki. Lebo ti nie będzie ani tylko dane. Ponieważ nawet tyle nie będzie ci dane. Abyś jej powiedział odpuść moja droga. Żebyś jej powiedział wybacz moja kochana. Dwaja mężczyźni stary byli bardzo pohádani. Małżeństwo jedne, starsze małżeństwo bardzo było skłócone. A jeszcze kiedy jej mężel zomrel. A kiedy jeszcze jej mąż umarł? Taka była nahniewana. To jeszcze taka była zła. On wyszedł na dwór zomrzeć. On poszedł na pole, żeby umrzeć. Ani się ze mną nie rozłączył. Nawet nie pożegnał się ze mną. Co mnie chapał. A nie rozumiałem to. On wyszedł na dwór. Poszedł na dwór. Odpadł a zomrzeć. On po prostu stracił przytomność i umarł. Ju jeszcze to uraziło. Jeszcze i to ją obraziło. Że on się nie rozłączył z nią. Że się nie pożegnał z nią. Relacje. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus. Popatrzcie, Pán Jezus Chrystus wielki dôraz na vzťahy. Bardzo podkreśla relacje. Na odpustenie. Na wybaczenie. Masz zo serca odpustenie. Czy już masz odpuszczone serca? Odpustil si wszystkim. Czy wszystkim odpuściłeś już? A tam, gdzie si ubliżył, išiel si si pýtať. Tam, gdzie ty ubliżyłeś, czy poszedłeś prosić o wybaczenie? Pán Ježiš hovorí, že ak ideš a nesieš svoj dar na oltár. Pán Jezus mówi, že jeżeli ideš i zanosíš svoj dar, máš svoj dar na oltáru. Zastav sa. To zatrzymaj się. Nepokračuj. Nie kontynuuj. Zlož dole svoj dar pred oltárom. Połóż svoj dar pred oltárom. Nie na oltár. Nie na oltáru. Pred oltárom. Pred oltárom. Chod najprv. To je dôležitejšie, aby si sa zmieril so svojim bratom. Idź najpierw, ponieważ to jest ważniejsze, żebyś pojednał się ze swoim bratem. A kiedy sa s ním zmieríš? A kiedy już pojednasz się z nim? Praca, to powracaj. Zdvihni ten svoj dar. Weź ten svoj dar. A potom ho polož na oltár. A potem dopiero ofiaruj go. Prečo? Dlaczego? A Pán Ježiš hovorí, lebo. Pán Jezus mówi, ponieważ. Lebo tvoj brat. Ponieważ twój brat. Cię wydá hajduchowi. Cię odda stróżowi. Hajduch cię położy do więzienia. A on rzuci cię do więzienia. A odtiaľ nie wyjdziesz. A stamtąd nie wyjdziesz. Póki nie zapłacisz. Dopóki nie spłacisz. Nawet ostatniego grosza. Rozmyślał. I ja myślałem nad tym. Całe roki jako chrześcijan. Całe lata jako chrześcijanin. O czym Pan Jezus tu mówi? sa tu bratia nedávajú do väzenia. Čiže bratia po prostu neoddajú jedni druhých do väzenia. Pán Ježiš nerozpráva zbytočnosť. Pán Ježiš nemluví zbedné rzeczy. Ale viete čo, čítam ďalej písmo. Ale kedy čítam ďalej slovo Bože? Rozmýšľam nad Božím slovom. Myšľam nad tým slovem. A poznávam a hovorí, čokoľvek by ste zaviazali tu na zemi. I potom on mluví, cokoľvek vy zviazali by ste tutaj na zemi. Będzie związane i w niebie. A co rozwiążecie tutaj? Będzie tak samo i w niebie rozwiązane. A potem czytam dalej. A czytam dalej. Kiedy nie odpuścicie waszym winnikom. Jeżeli nie odpuścisz waszym winowajcom. Teda nie odpuści, to jest, wiecie, w słowenczynie to odpuszczenie to jest zároveň aj keď nejaké zvieratko rozwiążecie a wiecie, w słowackim słowo odpuszczenie znaczy taki ma sens, kiedy jakieś zwierzę po prostu odwiążecie czy rozwiążecie i puścicie go na wolność. To znaczy, kiedy nie odpuścicie. To znaczy, że jeżeli nie odpuścicie swoim winowajcom, a więc zostawicie, żeby oni byli związani, nie odpuści ani wam. Wasz niebieski. To tak samo i wam wasz ojciec niebieski nie odpuści. To znaczy, że co niechacie tu zawiązane, co tutaj na ziemi zostawicie powiązane, to będzie powiązane w niebie. To będzie związane i tam w niebie. A potem sobie rozmyślałem dalej. A potem myślałem dalej. Jak to wobec wszystko funguje? Jak to wszystko działa? Była jedna młoda rodzina, której som służył k obrateniu. Była jedna młoda rodzina, którą prowadziłem do nawrócenia. Veľmi z veľkou láskou som im slúžil. S veľkou milosťou usługiwałem im. A viete, ja som mal veľkú rodinu. Viete, ja miałem wielką rodzinę dużą. A oni mali jedno dieťa. A oni mieli jedno dziecko. A Pán Boh nám pridával ďalšie dieťa. Pán Boh dodával nám kolejne dzieci. Prichádzalo už piate dieťa. Už piate dziecko bylo na świecie. A tento brat mal, a táto mladá rodina mala jedno dieťa. I ten brat, či tá mladá rodina miała jedno dziecko. A on povedal takúto vec. I povedal také zdanie. Na čo je bratovi Šankovi už piate dieťa? Po co Šankovi jest už piate dziecko? Však nestíha ani s tými štyrmi. Nie zdąża nawet z tými čtyrema. A skutočne sme nestíhali. Rzeczywiście, no nie zdążaliśmy. Lebo sme dieťa. Ponieważ dzieci sme pripravili. Dzieci przygotowaliśmy. Museli sme wcześnie stawać. Musieliśmy wcześnie wstać. Poumývať, poobliekať. Umyć ich, ubrać ich. A to nie jest maličkosť. I to nie jest taka drobiazg. A z jednym dieťaťom je nawet z jednym jest po prostu problem. Ale zo štyrmi. A ze štyrema? Ešte možno 4 krát viac. To może 4 razy więcej. A keď sme už odchádzali z domu, a kiedy odchodziliśmy już z domu, malého, to niesiemy naszego małego. A tak počujeme, tak słyszymy, że maminka musíme sa vrátiť. Mamusiu, musimy powrócić. A prebalovali sme. I znowu przebieraliśmy go. A to zobralo czas. I to po prostu trwało jakiś czas. Dobehli sme do zhromaždenia. Już szybko na nabożeństwo. A brat, który počul, že už som buchol dverami. A brat, ktorý slyšal, že už zamknulem dřví samochodu tam. Rýchlo zahlásil pesničku. Šipko po prostu ogłosil pieš. Aby všetci videli. Žeby všetci videli, že pastor prichodí púžno. Žabomyšie vojny. Také vojny medzi žabami i myšami. Nikto sa ma nepýtal, prečo si prišiel takto, bratče. Nikt nie zadal mi pytanie, dlaczego prišiel tak późno, bratče. A zápas to bol ťažký. A była to trudná válka. Viete, teraz sa nad tým usmievam. Viete, teraz spomínajúc, śmieje się temu. A humorným spôsobom vám to hovorím. I mówię to do vás takým humorystycznym spôsobem. Vtedy to bol tvrdý zápas. Ale vtedy przeżywałem ciężką, trudną walkę realności w naszym życiu. A teraz tento brat hovorí, na čo sú Šankovi, na čo mu je už piate dieťa? Ten brat teraz mówi, po co już Šankovi jest już piąte dziecko? Keď ani s tými štyrmi nestíha. Skoro już s tými štyrema nedaje sobie rady. A A viete, to taká bolesť. Viete, taký bol prišiel do mojho srdca. A hovorím, pane. Ja hovorím, pane. Čo tento človek hovorí? Co ten človek mluví? Koľko času som zobral od svojich detí? Ile času ja poprostu ofiarovalem svojim deťom? Od svojich detí som vzal. A ja vzalem to, ten čas od svojich detí. A venoval som jemu. A ofiarovalem jemu. Jeho rodine. Jeho rodine. A on ma teraz súdi. I teraz on sondí mne. A nechal som takú horkosť vo svojom srdci. Ej, taká gorzkosť. Zostavilem ju v mojom srdcu. Také neodpustenie. Také neprebačenie. Nikomu som to nehovoril. Nikomu nepovedalem o tým. Ešte ani mojej vlastnej žene. Ešte navet mojej vlastnej žene nepovedalem. Roky som nosil vo svojom srdci bol. Lata nosilem bol v svojom srdcu. A tento mladý brat... Ten mladý brat... Vidím, že usilujú sa o ďalšiu rodinu. Vidím, že prúbujú mieť kolejné detsko. Manželka je v druhom stave, počúvam. Žona už je v stane břemienným, slyše. Ale za krátky čas. Dieťa odišlo. Ale za krutký čas poronila. Neporodila. Poronila, dobre. Poronila. Potom druhýkrát poronila. A potom kolejný raz poronila. Tretíkrát. Tretí raz. Piatýkrát. Piontý raz. A ja som sa divil, čo sa to vôbec tam deje v tej rodine. A ja divujem si, čo sa deje v tamtej rodine. A ten brat išiel aj za staršími zboru. Ten brat pošedí do starších zboru. Prosil ich, aby sa modlili. I prosil, že by modlili sa. Lebo že znovu manželka čaká. Ponieważ, že žona na novo čeká kolejné detsko. Bratia sa modlili. A bratia modlili sa. Ale ona utratila. Ale ona poronila. A naraz taký hlas ku mne. Nakle głos do mne. Keď sa ty budeš modliť za toho, za tú jeho manželku. Kedy ty budeš modlil sa za jeho žonu. Budú mať dieťa. Będą mieli detsko. Hovorím, pane. Hovorím, pane, ale... To nerozumie. Ale nerozumie tému. Prečo? Dlaczego? No. No. To je vážna vec. To je bardzo vážna rzecz. Niečo to má s tebou spoločné. Coś má związane s tobą. Niečo si zaviazal. Coś związałeś. Čo budeš musieť rozviazať. Co będziesz musiał rozwiązać. A ty, ak budeš sa modliť za tú ženu... A ty, jeżeli będziesz modlił się za nią... A budeš sa modliť za ich rodinu... I będziesz modlił się za ich rodinę... Tak budeš len vtedy vedieť sa modliť, keď im to odpustíš. To tylko vtedy będziesz potrafił się za nich modliť, kiedy wybaczysz im. Keď ich prepustíš na slobodu. Kiedy uvoľníš ich. Ja som sa zľakol. Ja uzlonkuj się. 9 rokov prešlo. 9 lat minęło. A oni nemohli mať potomstvo. Nie mogli mieć dzieci. A lekár už varoval, aby... Proste, aby sa o to nepokúšali. I lekár už przestrzegał przed tým, żeby nie próbovali. Lebo že už má tak zoslabenú... Ponieważ już tak osłabioną ma... Jak to powiedzieć? Łono. A predstavte si... I wyobraźcie sobie... Už ako začala tá skupina u nás sa schádzať... A kiedy zaczęła już ta grupa u nás się schodzić... A pán pridával... I pán dodával nowo nawrócony ľudí... Tak prišla aj táto jeho manželka. To prišla tež jeho žona. Ona počula, ako pán Boh koná medzi nami. Slyšala, jak pán Boh ďala medzi nami. A ona povstala. I vstala. A hovorí, bratia a sestry. I mluví, bratia i šostry. Cítim prítomnosť Ducha Svätého. Čuje obecnosť tutaj Ducha Świętego. A viem, že pán Ježiš je prítomný. I viem, že pán Ježiš je obecný. A ja vás prosím, aby ste sa modlili za mňa. Ja prosím vás, že by modlili ste sa o mne. Lebo túžim mať dieťa. Než pragnę mieť dziecko. A nemôžeme mať. Ale nemôžeme go mieť. Vtedy som sa veľmi zahambil. Vtedy bardzo zastydziłem się. Lebo som cítil, že toto je ten čas. Ponieważ czułem, že to jest ten odpowiedni moment. Keď môžem pristúpiť. Kiedy mogę podejść do niej. Zobral som olej. Wziąłem olejek. Vo svojom srdci som... Zo srdca im odpustil. I v svojim srdcu, i ze svojho starého srdca odpustilem im. Pomazal som im olejom. Namaštilem im olejkem. A modlili sme sa. I modlili sme sa. Ona odišla a už nebola smutná. Ona odešla a už viacej nebyla uplakána, smutná. Asi o 2 alebo o 3 týždne prišla. Môže za 2 alebo za 3 týždne prišla. Bratia a sestry. Bratia i šostry. Pán Boh vypočul modlitve. Pán Boh vyslyšal modlitve. Už som v tom. Už jestem. Sláva pánu. Chvála pánu. Radovali sme sa. Češili sme sa bardzo. Prišiel jej manžel. Prichodí jej mož. O týždeň neskôr. Týždeň púžni. Mal takú dlhú, vážnu... I miał takom povážnom míne. A hovorím, brat môj, ty sa neraduj. Môžem, bratie, ty sa netešíš? Ty nevieš, čo je v tvojej rodine. Ty nevieš, co sa deje v tvojej rodine? A hovorí, bratšanko. A on môj, bratešanko. Vieš, koľkokrát už toto bolo? Či vieš, ile razy už to bylo? Ja sa budem tešiť až vtedy, keď budem dieťa kolísať. Ja budem sa radovať tylko vtedy, keď bude detsko trzymať v svojich rękach. A ja sa pozriem na neho. Ja patrím na neho. Hovorím, vieš, čo bude medzi nami dvomi rozdiel? Či vieš, aká ružnica bude medzi nami dvoma? Čiže ja sa budem z tvojho dieťaťa o 9 mesiacov viacej radovať ako... Že ja bude sa radoval z tvojho detska 9 mesiacov včešie než ty. Nech sa tak stane, bratišanko. Nech tak sa stane, bratišanko. Raduj sa. Teš sa. Ale ja kým nebudem kolísať... Ale ja dopúky nebude trzymať go na rękach. Ja sa nebude sa potrafiť tešiť. Ale ja som vedel. Ale ja potrafiłem. Že niečo bolo v mojom srdci. Viedziałem, že coś bylo v mojom srdcu. Čo bolo treba rozviazať. Co treba bylo rozviazať. Ja som nikoho nezapojal. Nikogo nepřeklałem. Ja som nikomu zle neprijal. Nikomu złego nie życzyłem. Len on sa previnil vo mne. Tylko on po prostu przewinił się wobec mnie. A ja trzymałem żal. Wiecie, ja som tu odpustil. Wiecie, tutaj w myślach wybaczyłem. Bo dawno mi już Duch Święty powiedział. Już dawno już Duch Święty mówił do mnie, żeby wybaczyć. Odpustil. Ja tutaj wybaczyłem. Len tu som nie. Ale tutaj nie. Lebo ma tu bol. Ponieważ tu sprawiało mi to ból. A ja ci powiem, keď hovoríš, že si odpustil. Ja powiem ci coś, kiedy ty mówiłeś, że wybaczyłeś. A tu cię boli. A tutaj ciągle sprawia ci to ból. To nie jest doskonałe. Ponieważ Pan Jezus mówi. Jeżeli. Skąd? Z głowy? Jeżeli z serca nie odpuścicie swoim winowajcom, ani ojciec wasz niebieski nie odpuści wam. Ja som tu odpustil. Tutaj odpuściłem. Tu nie. Ale tutaj nie. Sam seba som oklamal. I oszukałem samego siebie. Najlstivejšie zo všetkého je ľudské srdce. Najbardziej podstępne ze wszystkiego jest ludzkie serce. A hovorí Božie slovo, ja Hospodin. I mówi słowo Boże, ja Pan. Skúmam srdce. Badam serce. Poznáš ty svoje srdce? Czy ty znasz swoje serce? Dnes už to malé dieťatko, ktoré sa narodilo. Dzisiaj już to małe dziecko, które urodziło się. Już ma viac ako jeden rok. Już ma więcej niż jeden rok. Zlaté dieťa. Kochane dziecko. Priam vidieť úsmev Pána Ježiša. Nawet widać uśmiech Pana Jezusa, patrząc na to dziecko. Dieťa. Takie spokojne to dziecko jest. A ta mamička hovorí, to ako malý aniel. A ta mamusia mówi, to jest jak mały anioł. Toľko radosti máme. Tyle radosti máme z Niego. Ale keď som toto videl... Ale kiedy to zobaczyłem... Keď som pochopil, čo sa vlastne... Kiedy stalo, zrozumiałem, co się stało... To mnie otriaslo to mnou. To zatrzęsło to ze mną. Vtedy som začal vnímať to... Vtedy začal uświadamiać sobie to... Že koľko bolesti je v rodinách... Ile rodinách. Bólu jest w wierzących rodzinach... Koľko neodpustenia... Ile nieprzebaczenia... Koľko poviazania? Ile związania? Koľko trápenia? Ile utrapienia? Jedna rodina sa trápi 9 rokov. Jedna rodina trápi się przez 9 lat. Iná rodina sa celý život trápi. Inna rodina przez całe życie. A nepochopili. I nie zrozumieli. Veriaci ľudia. Nawet wierzący ludzie. Że si mają zo srdca. Że muszą z serca, czyli z serca odpuścić. Wiecie, co jest w tym niebezpieczne? Czy wiecie, co jest niebezpieczne w tym? Kiedy ja zawiążę swojego brata do sądu. Kiedy ja zwiążę swojego brata do sądu? Teda mu nie odpuści. A więc nie odpuszczę mu. To nieodpuszczenie znaczy, że go zawiązuję do sądu. To nieodpuszczenie znaczy, że ja go związuję do sądu. Będę musiał iść na sąd, ja. Będę musiał do sądu podejść tak samo i ja. Sąd bez świadka nie będzie. Ponieważ sąd bez świadka nie będzie. Wiesz, ja świadczę przeciwko bratu, a więc będę obecny na sądzie. A wiecie, co zaznie na tym sądzie? Wiecie, jaki wyrok zabrzmi na sądzie? Dlaczego ste mnie zobrali? Obydwaja. Dlaczego wy dwaj nie wzięliście? Słowa mojego miłowanego syna. Nie potraktowaliście słowa mojego ukochanego syna poważnie. Dlaczego ste z nie odpustili? Dlaczego nie wybaczyliście sobie z serca? Dlaczego ste się zawiązali? Dlaczego wy związaliście się do sądu? Tak to, że ste wy nie zobrali ważnie słowa mojego syna. A także wy poważnie potraktowaliście słowa syna mojego. Ani ja was nie zobrałem Nawet ważnie. Ja nie wezmę was poważnie. Chodźcie sprzed moich oczu. Idźcie precz przed moich oczu. A tam będzie trapienie. I będzie tam ucierpienie. A szkripanie zubami. I zgrzytanie zębów. Kiedy te rzeczy zrozumiałem, zatrzęsły to całym moim życiem. Nagle przypomniałem sobie, kiedy moja najstarsza córka powiedziała, że ona inaczej swoje życie poprowadzi jak jej rodzice. Tylko dzieci. Tak wielka rodzina. Tyle dzieci i tak wielka rodzina. Nie stigaliśmy nic. Nie zdążaliśmy prawie nic. Ona się inaczej zariadzi. Ona inaczej sobie pewne rzeczy ustawi. Myśmy jej to odpuścili. Myśmy wybaczyli jej to. Tuśmy nosili ból. Ale tutaj ciągle był ból. Z serca to nie było odpuszczone. Z serca nie było to przebaczone. A ona wstąpiła do małżeństwa. I ona wyszła w związek małżeński. Przeszedł jeden rok. Minął jeden rok. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. A dzieci nigdy. I dzieci nie było. A ja zapytam, co się dzieje? Ja pytam, co się dzieje? Moi mali, macie jakiś problem albo... Pytam ich, moi młodzi, czy macie jakiś problem albo... Oni nie powiedzieli. Nie powiedzieli nic, tylko oczy spuścili. Nie mogli mieć dzieci. Ale ja już wtedy miałem skusę. Ale wtedy już miałem to doświadczenie. Ja już wtedy uwidział, już wtedy zobaczyłem, że ta bolest w moją że ten ból w moim sercu, co ona zrobiła w innej rodzinie. A idę do swojej marzełki. Idę do swojej żony. A mówię, żona moja. I mówię, żono moja. Chodź, a pożegnamy nasze dzieci. Chodź i pobłogosławimy nasze dzieci. Dajemy im to Boże pożegnanie. Okażmy im to Boże błogosławieństwo. Ja chcę z całego serca mojej córce odpuścić. Byłem wtedy pastorem. Byłem służebnikiem Bożego. Byłem służebnikiem Słowa Bożego. A nie poznałem swoje własne serce. I nie znałem swojego własnego serca. A tak zmy I tak poszliśmy. Nawściwiliśmy ich. Odwiedziliśmy ich. Tak samo i przedtem odwiedzaliśmy ich. Ale ako zmy się tam przyniesli tu bolest, tak zmy się jego niesli. Ale kiedy tam przynosiliśmy ten ból, to i tak samo odchodziliśmy z nim. Ale teraz my się rozchodliśmy. Ale teraz zdecydowaliśmy, że kończymy z tą bolestią. Już kończymy z tym bólem. A że z serca odpuszczamy. I że z serca odpuszczamy. A że im to przejawimy. I że okażemy im to. A że ich pożegnamy. I że pobłogosławimy ich. Widzicie, nie to stara skuseność. Widzicie, to nie jest stare doświadczenie odległe. Jeszcze w ten miesiąc. Jeszcze w tym miesiącu. Moja córka została w drugim stanie. Moja córka była brzemienna. A teraz są już więcej jak tydzień. A teraz więcej już jak tydzień jestem dziadkiem. Bracia i siostry, to są bardzo ważne rzeczy. Bracia i siostry, to są bardzo ważne rzeczy. Idziemy w ustrety. Idziemy na spotkanie z Panem Jezusem. A jakie by było dla was wielkie skłamanie? Jak bardzo bylibyście zawiedzeni? Kiedy przyjdziecie do nieba. Kiedy przyszlibyście do nieba. A hľadáte brata Šanka. Szukacie brata Šanka. A nie ma brata Šanka. Gdzie jest ten nasz brat? Gdzie jest ten nasz brat? Pán Ježiš by povedal. Pán Ježiš by povedal. Viete. On vedel dobre teraz. On dobře potrafil slúžiť. Ale nepoznal svoje vlastné srdce. Ale neznal svojho vlastného srdca. Nevedel odpustiť. Nepotrafil odpustiť. Modlite sa za mňa. Modlite sa za mňa. Nech Pán Búh je zblízoštivý. Odpúšťajte si navzájom. Vybačajte sobie navzájem. Keby ste mali akúkoľvek škodu. Kdyby ste jakonkoľvek škode poniešli. Keby vám rozchvátali váš majetok. I kdyby váš majontek zostal rozebrány. Keby vás zašlapali do hnoja. I kdyby po prostu s gnojem vás zrovnali. Odpúšťajte. Vybačajte. Hľadajte ten charakter Ježiša Krista. Šukajte tego charakteru Jezusa Chrystusa. Aby sme sa raz všetci mohli stretnúť. Že by sme všetci mohli spotkať sa raz v nebie. Aby nikto tam nechýbal. Żeby nikt z nas nie brakował tam. Ak máš neodpustené veci. Jeżeli masz nieprzebaczone rzeczy. Ak držíš bolesť vo svojom srdci. Jeżeli masz ból w swoim sercu. Vytrhaj von tie meče, pozahaduj. Wyrwij te miecze. Rozwiązuj wszystko, co ty zawiązałeś. Rozwiązaj wszystko, co ty zawiązałeś. Prepuszczaj na swobodę. Wypuszczaj na wolność. A dawaj szansę tym ludziom. I daj. Daj szansę tym ludziom, żeby mogli czynić, żeby mogli pokutować. My nie jesteśmy tu na to powołani. Nie jesteśmy my powołani tutaj do tego, żebyśmy sądzili. Mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Prepuszczajcie. Wypuszczajcie. A będziecie prepuszczeni. I wy będziecie wypuszczeni. Odpuszczajcie. Wy odpuszczajcie. A będzie wam odpuszczone. I będzie wam odpuszczone. Macie charakter Pana Jezusa. Miecie charakter Pana Jezusa. Niech wam jest on przykładem. Niech on jest dla was przykładem. Pluli mu do twarzy. Jemu pluli w twarz. Fackali. Bili go. Biczowali. Biczowali. Obwiniowali go. Jego obwiniali go. Fałszywymi, krzywymi. Fałszywymi, krzywymi. Rzeczami. Świadectwami. A on nie wygraża się. A on nie grozi. Nie mówi, no poczekaj. Nie mówi, no tylko poczekaj. Wszak ty przyjdziesz. Przecież ty przyjdziesz. Wszak ja ci to wszystko. Przecież ja wszystko ci to policzę. Nie. Nie. Nie. Nie poczytał uder. Nie liczył te uderzenia. Nie pisał si poznámky. Nie pisał sobie do notesu. Że toto ci nigdy nie zapomnę. To nigdy nie zapomnę ci. Ponieważ tak i tak to było. Ale wystrzał swoje ręce. Ale swoje ręce rozpostarł. A tak ukazał swoją łaskę. I tak pokazał swoją miłość. Swoją łaskę odpuszczenia. Swoją miłość wybaczenia. A mówi, ojcze. I mówi, ojcze. Odpuść im. Lebo nie wiedział, co czynią. Ponieważ nie wiedzą, co czynią. Możem kazać Boże słowo. Może zwiastować, mogę zwiastować słowo Boże. Może śpiewać. Mogę nawet śpiewać. Może ma to najzwuczniejsze meno. Mogę najlepiej się nazywać między chrześcijanami. Ale co mnie odpuści. Ale jeżeli nie wybaczyłem, to będę powołany do sądu. Odpuść. Wybacz. A będzie ci odpuszczone. A inni wybaczą tobie. Prepuszczaj. Uwalniaj. A będziesz prepuszczony. I ty zostaniesz uwolniony. A będzie jedno radosne spotkanie. I pewno radosne spotkanie będzie. Lebo nie mamy tu. Ponieważ ostawającego miejsca. Tutaj nie mamy trwałego miejsca. I my idziemy do domu. My zmierzamy do domu. Ale wiem ty. Ale tylko ci, którzy są wolni. Ci, którzy są przykutani. Ci, którzy są przywiązani. Nie będą mogli iść. A tak nam Boże słowo mówi. Dlatego Boże słowo mówi nam, że przyjdzie czas, że przyjdzie ten moment, kiedy zabrzmi głos trąby. A potem będziemy mieć czas. A potem będziemy mieli czas. Już tylko po to, abyśmy żeby podnieść swoje głowy. Już nie będziesz mógł nie będziesz mógł rozwiązywać swoich relacji. Nie będziesz miał czas na to, by powiedzieć, wybacz mi. Ale dzisiaj, kiedy brzmi Jego głos, nie zatwardzaj swoich serc. Dzisiaj przyjdź do Niego. Dzisiaj rozwiązuj więzy. Wypuszczaj swoich winowajców na wolność, a ty będziesz zwolniony. I będziesz nazywał się Dziecko Najwyższego. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiona, siostro. Pan Bóg niech będzie z wami. Dopóki nie spotkamy się na nowo. Ale jakby to nie było już tu na tej. Ale jeżeli tutaj już nie doszłoby do tego spotkania, tak zariadź rzeczy swojego życia. To uporządkuj rzeczy swojego życia w ten sposób, abyśmy się mogli spotkać tam. Żebyśmy mogli spotkać się tam. Amen. Pójdziemy sami. Będziemy się teraz modlić. Nasz drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za te nadherne przeżyte chwile. Dziękujemy Ci za ten wspaniały przeżyty czas. Przez cały ten tydzień. W czasie całego tego tygodnia. Dziękujemy, że si był z nami. Dziękujemy, że byłeś z nami. Że si sa nas dotykał. Że Ty dotykałeś nas. A budował si w nas charakter Pana Jezusa. I budowałeś w nas charakter Pana Jezusa Chrystusa. O Panie. Panie. Taki jesteśmy jako ta twarda żula skała. Jesteśmy tacy jak ta twarda skała. Tak niepoddajni. Nie potrafimy się poddać. Tak ci odwrawamy. I tak my mówimy tobie naprzeciw. Tak ci nie dowolimy mnogo. Nie pozwolimy ci wiele razy. Aby twoja prawda. Żeby twoja prawda. Za uplatniła w naszym życiu. Się okazała w naszym życiu. Odpuść nam. Wybacz nam. Że chcemy mieć swoją prawdę. Że chcemy mieć swoje racje. A tu to swoją prawdę. I te nasze racje. To chcemy mieć nasze ego. To nasze ego chce mieć. Ta nasza pycha. Ta nasza pycha. Złom naszą pychę. Przełamaj naszą pychę. Złom to nasze ego. Przełam to nasze ego. Chcemy go krzyżować każdy dzień. Chcemy przybijać go do krzyża każdego dnia. Chcemy brać na siebie swój krzyż. Chcemy wziąć na siebie swój krzyż. I chcemy Cię naśladować. A teraz poczujemy Twój głos. Teraz słyszymy Twój głos, który woła. Chodź, a nasleduj mnie. Chodź i naśladuj mnie. Idziemy. My idziemy. Tu jesteśmy. Tutaj jesteśmy. Przyprawieni jesteśmy. Gotowi jesteśmy. Abyśmy konali Twoją wolę. Żebyśmy czynili Twoją wolę. Posłał się w naszych żywotach. Panie, wywyższyj się w naszym życiu. Zachowaj nas aż do końca. Zachowaj nas aż do końca wiernymi. Abyśmy mogli mieć to spotkanie, nadherne spotkanie z Tobą. Żebyśmy mogli spotkać się, mieć takie cudowne spotkanie z Tobą. Tam w wieczności. Tam w wieczności. Teraz, kiedy mamy sklonione swoje głowy. A teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A tak czujemy, że Duch Święty dotykał osobnie nas. I czujemy tak, że Duch Święty dotykał nas osobiście. A chcemy to wyjadrzyć. I chcemy wyznać to. Że ano, Panie. Tak, Panie. Poczuł są Twoje. Słyszałem Twój głos. A chcę być posłuszny Twojemu. I chcę być posłuszny Twojemu głosowi. A jest tu niekto, kto tak przeżywa. Jeżeli jest ktoś na tej sali, kto przeżywa w ten sposób. Że od dnieska. Że od dzisiaj, od tej chwili, chcę napełniać słowo Pana Jezusa. Chcę wypełniać słowo Pana Jezusa. A nie tylko poczuwać, ale żyć chcę Jego słowo. Nie tylko słuchać to słowo, ale chcę żyć tym słowem. Zodwignij słowo. Podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna. Niech Cię Pan błogosławi. Ciebie też. Was tam wszystkich. Aj was, młody. I was, młodzi. Aj Ciebie, miły. I Ciebie. Mili mali chłopcze. Kochany młody chłopaku. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Sława. Chwała Panu. Dziękuję Panie Jezu. Dzięki Panie Jezu. Że widzisz te tużące serca. Że widzisz te pragnące serca. Ty widzisz że tużymy mać obecenstwo jeden z drugim. Widzisz, że pragniemy mieć społeczność jeden z drugim. A tużymy mać obecenstwo z Tobą. I pragniemy mieć społeczność z Tobą. A chcemy dbać na Twoje słowo. I chcemy przestrzegać Twoje słowo. Chcemy go nie tylko poczuć. Chcemy nie tylko słuchać go. Ale chcemy go żyć. Ale chcemy żyć nim. A także na Twoją cześć. I żyć na Twoją cześć. Na Twoją sławę. I chwałę. A na zachranę mnogich ludzi. I dla zbawienia wielu ludzi. Amen. Amen.